Huyu bwana aliulizwa swali al-Fatawa al-Hadithiyya, akakalijibu swali lile kuhusu bid'a, alafu akaingia katika kusherehesha maneno ya sahaba khalifa wa pili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, aliyosema ni'mati bid'atu hadhihi, yakalitaja kwa lafzi ni'mati bid'atu hii, bid'a iliyo bora ni hii. Akaelezea kwa makusudio yale maneno ya Umar radiyallahu ta'ala anhu pale alipotaja neno bid'a, alikuwa ni makusudio yake katika lugha na si bid'a ya kisheria, kwa sababu anasema yeye mwenyewe, kwa sababu bid'a zote kisheria ni upotevu. Amesema maneno hayo na nafsi maneno yake niliyasoma wakati tukifafanua kuhusu bid'a, nadhani katika majlisi ya pili hivi au ya tatu. Kisha akasema hivi, na nukuu sasa maneno yake tena, wa man qassamaha min al-ulama ila hasani wa ghairi hasani, na aliyeigawa bid'a katika wanawazuoni, akaigawa kwenye bid'a nzuri na kwenye bid'a mbaya, aliigawa wale walioigawa hii bid'a katika sehemu hizo mbili, fa innama qassama al-bid'ata al-lughawiyyata, hakika hapana vingine, si vingine isipokuwa ameigawa bid'a kwa maana ya kilugha. Sawa. Kwa hiyo yeye msimamo wake anaona kwamba wale waliosema kwamba bid'a iko nzuri na iko mbaya, lakini sio kila bid'a dhalala. Wale walitazama bid'a kwa maana ya kilugha, ambayo ni kila jambo lilozushwa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila jambo lilozushwa liwe la halali, la haramu, la mubaha, la makruhu, la mandub, jambo lolote lilokuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hilo ni bid'a. Kwa sababu tutaona katika maelezo tutakayotoa, kuna mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyetolea mwongozo katika uhai wake hakuweza kuyafanya yeye, lakini maswahaba wakaja wakayafanya, nenda katika sunna zake ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mapya pia umeita bid'a kwa sababu kuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mambo kama hayo au mambo mengine, ni mambo ya kilimwengu tu ya kawaida, pia umeingia katika bid'a, wakalazimika kuigawa. Huyu ndio ule mrengo wa kwanza tunazungumzia sisi. Anaendelea anasema, wa man qala kullu bid'atin dhalala famaanahu bid'atu ash-shar'iyya, na yule aliyesema kila bid'a ni upotevu, huyu maana yake ni ile bid'a ya kisheria. Tumefahamu hapo? Kisha akasema, ala tara anna as-sahaba radhiyallahu anhum wa at-tabi'in lahum bi ihsan ankaru al-adhan li ghayri as-salawat al-khams kal-'idayn wa in lam yakun fihi nahyun. Hivi huoni kwamba masahaba Allah awaridhie na waliofuatia wao kwa wema, hivi huoni kuwa wameipinga adhana katika isiyokuwa swala tano? Wamepinga adhana katika swala ambazo si swala tano, swala nyingine ambazo si swala tano, wamepinga kuadhini kwamba haifai kuadhini, kama vile kuadhini kwa ajili ya swala ya Idi, ijapokuwa hakuna makatazo, ijapokuwa wa in lam yakun fihi nahyi, ijapokuwa hakuna makatazo, hakuna hata mmoja katika wanaodai elimu hivi leo anayeweza kukuthibitishia kwa ushahidi wa nafsi min alkitabi au min alsunna, kwamba au kwa ijmai kwamba haifai, hairuhusiwi, ni haramu kuadhini siku ya Idi. Kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza msiadhini siku ya Idi, yani katika swala za Idi msiadhini wala msikimu. Hawana. Sasa kama wao hawana, kitu gani kimewafanya wasiadhini siku ya Idi katika swala za Idi? Unapokwenda katika swala ya Idi Fitri, wamevaa kanzu na makoti na miaruma yao au majoho na vilemba, mtu amejitia rudi vizuri, anunukia, anakwenda kwenye Idi, mbona hamwadhini? Kwa lipi? Hoja yao ni hoja ya Kiwahabi. Hapo ndio ninaposhangaa. Hoja ya Kiwahabi vipi? Mtume shasema kufanya, si ndio hoja ya Kiwahabi? Tutawauliza, kwani adhana ni jambo baya? Si katika kheri? Na nyinyi mwatuambie kwamba jambo lolote Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa akilikataa jambo lolote la kheri linalomjia, maadamu jambo hilo ni la kheri na halipingani na misingi ya sheria wala halifiani na mwenendo wa Mtume na Sunna, basi hiyo ni kheri, hakuna vibaya, na hiyo ni bid'atu hasanatun. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha, mpaka mwisho wa hadithi. Si pia mweke ni sunna hasana, ni jambo la kheri, mwaite watu. Wala hamjui kwamba almuadhinuna ni atwalu nnasi a'naqa yawm alqiyama, au amstaki ni shingo ndefu? Adhinini, mwongeze. Lakini hawataweza kufanya hivyo. Limadha? Je, kuna aya inayokataza? Mbona mnapokatazwa mambo mengine ya uzushi, lete aya, lete hadithi, wapi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hii haifai? Unakuwa wakali, macho yanaiva kabisa, yanakuwa mekundu. Kwa nini huku hamtaki aya wala hadithi? Ni jambo gani? Ni kwa sababu jambo hilo ni la ibada, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifundisha, hakulifanya yeye wala hakulifanya masahaba. Sababu ya kulifanya ilikuwepo, nayo ni kuita watu kwenye jamaa. Basi siku hizi watu wachelewa sana, wengine bado yuko nyumbani huko, bado kupitia wanja, mara afunga kilemba kimekaa vibaya, mara afungua afunga tena, watu huko swali, akija watu basi mwadhini. Sababu ilikuwepo, sawa, na hakukuwa na kizuizi kilichomzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam asifanye hivyo. Tulipolidurusu jambo hili tukaliona limekamilisha vigezo, kwamba hakuna sababu iliyopelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam asifanye zaidi ya kuwa si sheria, au kuliacha ndiyo sheria, wala hakukuwa na kizuizi zaidi ya kuwa hiyo ndiyo sheria, takiwa jambo hilo lifanyike hivyo. Tukaona kwamba mambo yote yanayofanana na hili, hata kama watu akili zao zitadhania kwamba ni mambo ya heri, hukumu yake itakuwa kama hii, kwa sababu mushkili mkubwa kabisa baina ya watu ni jam'u baina almutafarriqain au attafriqu baina almujtami'atain, ni kutaka kutofautisha baina ya vitu vinavyofanana au kuvikusanya vitu visivyofanana. Huu ni mushkili mkubwa kabisa. Kwa jambo lolote lenye vigezo hivi tulivyovitaja, hilo litakuwa halifai kulifanya kwa sababu ni bid'a. Nimetoa maelezo tu kwenye maneno ya Ibn Hajar al-Haytham kwa ajili ya kufafanua zaidi. Maana ukielewa hapo, ukielewa kwenye kipengele hiki, utakuwa umeelewa darasa yote hii takriban, ile lubu ya maudhui yake. Kadhalika anasema wakarihu istilama rukunaini shamiyaini, wameona ni makruhu kuzigusa nguzo mbili za Shamu katika Alkaba, wasalati aqiba sa'i baina safa wal marwa na kuswali baada ya sa'i baina Safa na Marwa qiyasan ala tawafi, kwa kufananisha na tawafu. Kisha akasema neno haya. Sasa huu ni msingi aliojenga na limeongozwa anatupa. Na uzuri ushafi ufafanuzi kidogo hapo. Anasema hivi, wa kadha, na hukumu kama hivi, na hukumu ni kama hivi, wa kadha ma tarakahu sallallahu alaihi wasallam ma'a qiyami al-muqtadi yakunu tarkuhu sunnatan wa fi'luhu bid'atan. Na hukumu ni kama hivi, kwa yale aliyoyaacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ilikuwepo sababu yenye kupelekea kutendwa kwake. Jambo lolote lile ambalo sababu ilikuwepo ya kutendwa kwake, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaacha kulifanya jambo hilo, anasema inakuwa kuyaacha mambo hayo ndio sunna, na kuyafanya ni bid'a, yenye kusema vibaya. Kumbe sio hili peke yake, au haya aliyotaja tu, kila jambo ambalo sababu ya kutendwa kwake ilikuwepo lakini akaacha Mtume sallallahu alaihi wa sallama, basi wewe ukilitenda jambo hili utakuwa umetenda bid'a. Ukiacha ni sunna na kulitenda ni bid'a. Tutazungumza mambo ya ibada, ibada ambazo ni mahdha. Zingatia hili, na tulitaja jana katika ibada ambazo ni mahdha ni zile ambazo zimeshurutishwa ikhlasi ndani yake na zinatoka kuwa ibada bila ya nia. Yaani ile sura yake ikitokea tukana, tukiona umesujudu ibada hiyo, ah, mimi ilikuwa nia yangu sikusujudu ile, sikija kama ile, mwambie ah, hiyo ni ibada. Kwa hiyo ukielekeza kwa asiyekuwa Allah utakuwa umeshirikisha. Kuna baadhi ya mambo ukifanya hiyo ni ibada. Hata usema sisi hatujasema hii ni ibada, nani kasema hii ibada? Ukaminyana kwamba sisi hatujasema ibada. Jamani, mfano kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, sio ibada? Utaikwepesha vipi na ibada? Kumdhukuru Allah ni ibada, sio ibada? Ni ibada mahdha, ukiifanya tu tayari ibada. Sasa ibada ambazo ni mahdha haifai kuongeza kwa chochote wala kuweka utaratibu wowote. Ukiweka mfumo fulani katika ibada hiyo, ukawa unajikurubisha kwa mfumo huo au kwa idadi hiyo, kama jana tulieleza, kuna swali ya salatu as-salatu an-nariyya, wasema ukitaka kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam isome mara 100 usiku fulani, isome mara 100. Kwa nini 100? Kwa unataabad kwa ile idadi katika kwanza swala yenyewe zusho na kusudia ile matamko, kwa sababu as-salatu wassalamu ala rasulillah mifundisho katika hadithi ya Abu Muhammad Ka'b ibn Ujra na nyinginezo katika alfadhi zilizokuja kumswalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo alimamu akawa ametusaidia kutupa mwongozo katika jambo hili. Ala, kumbe mzozo uko katika bid'a kilugha na kisheria. Wale waliposema vile kwamba yagawanyika, kumbe ni kwa sababu vile waliposema katika taarifu yao kamili katika maana ya kilugha, kwamba swala ni maombi tu. Nasi tunasema swala ni ibada inayofunguliwa kwa takbira au ibada kwa ajili ya Allah yenye maneno na vitendo, inafunguliwa kwa takbira tul ihram na kufungwa kwa salamu. Hiyo ndio swala. Kumbe tumepishana, wale wanasema vile na sisi tunasema swala ni lazima udhu, wasema hapana, si kila swala lazima udhu. Kumbe tofauti yetu sisi ni katika kuliarifisha hili neno, wao wameamini kilugha, sisi tunaamini kwenye sheria. Sasa tunapokuja sisi na wao, hebu hizi maana za kilugha nyinyi ziacheni, mwasemaje hii yetu tunayozungumzia sisi kisheria? Je, pia mwasema huko sisi tusitokubaliana na nyinyi kwamba ni lazima tahara? Basi hata huko kwenye bid'a, kwamba sisi tukubaliana na nyinyi pia kwamba hata hiyo bid'a hiyo mliosema nyinyi, hiyo haifai kuzusha. Hilo liko, na ndio maana siku ile nikawatajia maneno ya al-Imamu Nawawi, na leo nitayataja tena, hata kama utachukia watu, inshallah tayataja tena maneno ya al-Imamu Nawawi kulithibitisha hili. Al-Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala alipokuwa akizungumzia salatu ar-raghaib katika sehemu tofauti tofauti kwenye vitabu vyake, ikiwemo Majmuu, Sharh al-Muhadhab, ikiwemo katika fatawa zake, yeye anasema anaigawa bid'a kwa bid'a iko nzuri na mbaya. Kwa bid'a inagawanyika, iko mahmud, yani bid'a mahmuda, na iko madhmuma, na jamaa wanashika sana. Rejea Imam Nawawi katika kitabu chake kinachoitwa Al-Minhaj, na kweli katika Al-Minhaj zile sita alizungumza hivi, katika sehemu mbalimbali alizungumza katika kitabu chake Al-Minhaj Sharh Muslim al-Hajjaj, ameelezea jambo hili alipokuwa akifafanua hadithi ya Aisha radhiallahu ta'ala anha katika Majmuu. Sehemu mbalimbali amezungumzia kusukumwanyika kwa hii bid'a. Sasa huyu alipokuja kuzungumzia swala hii inaitwa salatu raghaib, nataka tusikie maneno yake kidogo kwa nafsi yake. Al-adhan, adhiniwe kwanza. Naam, narudia kidogo maneno, narudia kidogo hapa. Al-Imamu Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ametuchorea njia katika kuamua mzozo huu wa mirengo miwili hii ya wanachuoni walioifafanua bid'a, na baadhi yao wakaigawa bid'a wakasema inagawanyika, ni bid'a nzuri na mbaya, na mrengo mwingine unaosema kwamba bid'a zote ni potevu na haigawanyiki. Akatuonyesha mahali pa kutofautiana kwao, kwamba hawa waliogawa hivi walikusudia hiki, na hawa waliosema hivi walikusudia hivi. Kwa hiyo akaweka ufafanuzi katika hili, ufafanuzi ambao utatusaidia sisi ambao tuyapinga mambo ya uzushi katika dini, na ufafanuzi huu utawasaidia wengine pia ambao wanatetea. Akatupigia na mifano ya baadhi ya mambo ambayo yanahusiana na ibada moja kwa moja, na namna masahaba na tabiina walivyoyapinga, pamoja na kwamba ni katika mambo ya kheri, lakini pia akatuelezea kwamba mambo yote ambayo, akaweka kanuni hiyo au kaida hiyo, kwamba jambo lolote ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifanya pamoja na kuwa sababu ya kufanyika kwake ilikuwepo, basi jambo hilo kuliacha ndio sunna na kulifanya ni bid'a. Hakusema isipokuwa, ila kama ikiwa jambo la kheri, hakusema hivyo jambo lolote, kwa sababu haiwezi kuwa kheri kama Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuifundisha. Lakini pia akatoa mfano, mfano wa wazi kabisa ambao tunakubaliana sote, na ni swala, mfano wa adhana katika swala za Idi, lakini pia ongezea adhana katika swala za Tarawih, ongezea adhana katika swala za kupatwa jua na mwezi, adhana katika swala ya kuomba mvua, adhana katika swala za jeneza. Hakuna adhana wala ikama, na hakuna aya wala hadithi ilikuja kuharamisha. Kilichofanya kuziita kuvita vitu hivi kwa ni bid'a ni ule ujumla na kuenea kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Na kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hukuyafanya mambo hayo, na sababu ya kufanyika kwake ilikuwepo. Alafu pia katika maneno yake nilisahau kidogo, kuna vitu akavitoa akawa hakuviingiza katika jumla ya vitu vya bid'a, ni yale mambo ambayo hayakufanyika katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuyafanya kwa sababu palikuwa na kizuizi, sababu ya kufanyika ilikuwepo, lakini palikuwa na kitu kinamzuia asilifanye jambo hilo. Kizuizi kile kikaja kikaondoka baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. kuja kulifanya jambo hilo baada ya kufariki kwake ni sunna, na haliitwi bid'a. Na kama litaitwa bid'a, basi ni kwa ile maana ya kilugha tu, wale watu wa lugha wasema hivyo. Nimeeleweka? Haya maneno ameyazungumza, akasema wa kharaja bi qawlina ma aqyami al-muqtawi fi hayatihi ikhraju al-yahud wa jam'u al-mushaf wa ma tarakahu li wujud al-mani kalijtimai al-tarawih. Nasema na imetoka kwa sababu ya kusema kwetu ma aqyami al-muqtawi, pamoja na kupatikana sababu ya kupelekea fi hayati, katika maisha yake, ikhraju al-yahud, kwa sababu kuwatoa Mayahudi katika jaziratul arabi ni kwa muktadhi ghairu qati. Sababu ya kupelekea hili kwa bado, au kukusanywa msahafu, sababu ya kupelekea hili kwa bado. Kwa hiyo ilipopatikana sababu hiyo, kwa sababu wahi ushakatika, maana ilikuwa kabla ya hapo. Ukiangalia sura tu kama suratul ahzabi, yaambiwa ilikuwa ni kama suratul baqara. Ahzabi na ngapi? 70 na ngapi? Ahzabi na ngapi? 73. Haya, 73 kwenye 286. Aya ngapi zimeondolewa? Sasa tayari kuna tabu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala huzifuta baadhi ya aya, huzisawisha. Sasa jambo lile likawa na watu wamezihifadhi Qur'ani katika vifua vyao, zimeandikwa katika sehemu mbalimbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam yupo, pakita tuweze tutarudi kwake. Sasa kashakufa, waliohifadhi wengi wameuawa huko katika vita vya kuwapiga murtadin. Ikawa sababu iliyopatikana pale iliandikwa, lakini pamoja na hivyo ikawa masahaba bado wana sita sita, alkhulafaur rashidun wana sita sita katika kutekeleza jambo hili. Sasa hili jambo litakuwaje? Mtume sallallahu alaihi wasallam kulifanya, lakini hili jambo la kheri, wakaamua kulifanya. Kwa hiyo jambo lolote ambalo halikufanyika katika zama zake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya kuwepo kizuizi, kizuizi kikaja kikaondoka baada ya kufariki yeye, kulifanya jambo hilo ni sunna. Pia akataja mfano mwingine, jambo kalijitimai litarawih, kama kukusanyika kwa ajili ya tarawih. Waliokusanya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mwanzo kufanya hivyo, kisha akaacha. Kwa nini ameacha? Aliogopea isije ikafaradhishwa. Ameshakufa, wahi umekatika, hakuna wa kufaradhisha tena, sababu ile imeondoka. Akanirudisha Umar radhiallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo iliposemwa ni'matil bid'atu hadhihi, imeitwa bid'a kilugha tu, kwa ile maana ya watu wa lugha na taarifu ya kilugha, lakini si katika sheria. Na ndio maana kuna maneno ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, kuna mali ya mkuu, sijajua hawa watu jamaa zetu upande huu wengine wa bid'a wanaelewa vipi maneno, hasa maneno ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, mfano kama haya. Na ndio maana jana nikamwambia mkamsikilize Sheikh Saleh Ali Sheikh anavyofafanua kaifa taqra'u kutuba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sijui kama mmerudi mkaisikiliza au vipi, na kama mmesikia sijui kama mmeelewa au bado. Sasa katika Majmua al-Fatawa juzu ya 10 ukurasa wa 377, natoka kidogo katika maudhui ili kuwapa faida. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema wa ma summiya bid'atan wa thabata husnuhu bi adillati ash-shar'i فأحد الأمرين فيه لازم. نلينا لنلتوى بدعة نا فكثبتي أزوري واك وسبب يدليل ذات الشريعة موجة كتيا مبو مويني لين يكون لازم ذلك. إما يقال ليس ببدعة في الدين وإن كان يسمى بدعة من حيث اللغة كما قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه. أسمى إما فسيمة لكسيمة سيو بدعة katika dini, هي سيو بدعة katika dini. إجابة قوة huitwa bid'a katika upande kilugha, kama alivyosema Umar radhiallahu anhu, bid'a iliyo bora ni hii. Wa imma yuqal, na ipo pasemwe, hadha amu, hili ni yenye kuenea, khusat minhu hadhihi sura, imehusishwa kwake sura hii, limuaridin rajihin, kwa lenye kuzuka lilo la nguvu, kama yabqa fi ma adaha ala muktadha al-umumi kasai umumati al-kitabi wa sunna, kama vile inavyobakia katika yasiyokuwa hayo au yasiyokuwa hilo juu ya muktadha wa kuenea, kama baki ya vyenye kuenea katika kitabu na sunna. Maneno haya wao wanayotumia kwamba sio kila bid'a mbaya, zipo bid'a nyingine nzuri. Ibn Taymiyyah anaweza kusema hivi kwamba wama sumiya bid'atan wa thabata husnuhu bi adillati shar'i fa ahadul amrayni fihi lazimu imma yuqal laysa bi bid'atin fi ad-din wa in kana yusamma bid'atan min haythi al-lugha. Ushika kipengele hiki kwamba jambo linaweza kweli likawa laitwa bid'a, lakini uzuri wake umethibiti kwa dalili za kisheria. Sasa iwe ni kusemwa tu, sio hilo, sio bid'a katika dini, ijapokuwa laitwa bid'a katika upande wa kilugha, kwa sababu kuna mansana kuendelea huko. Sielewi kwa nini wao wanaelewa, kwa sababu hata mwenye aswai amelitaja kwenye juzuu ya kwanza ukurasa wa 52 kama ushahidi wa kuonyesha kwamba sio kila bid'a mbaya. Sasa sijajua wanamwelewa Ibn Taymiyyah au hawamwelewi. Sasa Ibn Taymiyyah anazungumza maneno haya, ndio haya ya al-Imam Ibn Hajar, ndio haya jambo kweli lazima likaitwa hili ni bid'a, lakini kwa kuzingatia upande wa lugha, ile taarifu ya kilugha ndio unasema hivyo, hii bid'a. Lakini ukirejea katika asili utakuta sio bid'a. Kama swala ya tarawih sio bid'a, lakini hakusudii kwamba naweza kuitwa bid'a, lakini ni nzuri kwa dalili za kisheria, lakini ni bid'a kilugha tu, kama kuadhini siku ya Idi haiwezi kuwa hivyo. Hapo mmenielewa? Tuna vitu viwili kama mifano, swala ya tarawih kwa jamaa na adhana katika swala ya Idi. Maneno ya Ibn Taymiyyah ni kama haya maneno ya Ibn Hajar al-Makki, kwamba jambo linaweza likaitwa bid'a na hali ya kuwa lina dalili za kisheria za kuonyesha kwamba si bid'a, lakini imeitwa bid'a kwa sababu ya taarifu ile ya watu wa lugha, taarifu ile ya ule mrengo uliokwenda kwa maana ya kilugha. Bid'a kilugha tu, nalo ni kila jambo jipya lilipatikana baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini sio bid'a, ni jambo lina asili, lina dalili za kisheria kama swala ya tarawih. Lakini maneno haya wanaposema hivi hawakusudii kwamba haliwezi likiitwa bid'a basi ni kilugha, kwa sababu lina asili katika dalili za kisheria kama vile kuadhini katika swala ya Idi. Kwani kuadhini katika swala ya Idi halina asili jambo hili? Hakuna dalili za kuadhini? Tupe dalili. Hakuna hadithi za kuadhini? Ziko, lakini si siku ya Idi. Tunazungumzia asili ya jambo. Sasa ukileta kaifia na mahali utakufunga hapo. Kwa hiyo si ushahidi wa kuwapa nguvu hayo yenu. Sasa watumia vipi maneno ya Ibn Taymiyyah katika sehemu kama hizi? Haya, tuyaache, turudi katika nukta. Tumesema pale walipokuwa wametofautiana wachuoni katika au wamepishana, msema wamepishana kauli katika kuarifisha neno bid'a na kulitolea maelezo bid'a ni nini. Kuna watu walikwenda zaidi wakaingiza mpaka mambo ya kilimwengu, mambo ya ibada yasiyokuwa ya ibada, wakaingiza katika maelezo ya bid'a kwamba kile kilichokuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bila kuangalia cha halali, cha haramu, makruhu, mandub, mubah, yote. Na wengine wakabaki pale pale, sema hapana, bid'a inahusiana na mambo ya sheria tu, hayo tabaki hivyo hivyo kama yalivyo. Amri wataja nini katika mambo ya ibada tu? na wakasimama kwenye msimamo huo huo, na wanasema ili tuhifadhi matamko ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anaposema fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala, alafu wao kuja kusema laisa kullu bid'atin dalala, utakuwa wapingana wewe na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume athibitisha, wewe wakanusha. Tungibaki pale pale tu katika maana ya sheria. Sasa tukasema hivi, hata wale watu wa mrengo wa kwanza wenye kusema kwamba bid'a yagawanyika, wanapokuwa wanalizungumzia jambo la sheria na dini, wanaungana na huu mrengo wa pili, wanakubaliana kwamba ni kweli bid'a yoyote katika jambo la dini na sheria, hiyo itakuwa ni upotevu. Miongoni mwa hao ni al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kama katika sharh Muslim limesema juzu ya 6, sasa juzu ya 8 ukurasa wa 28. Kwenye juzu ya 6 kuna maneno kuhusu salatu radhaib, pia tumeje kuyataja mara nyingine, na pia nishawahi kuyataja hapa kwenye juzu ya 6. Kwa chapa nilionayo mimi ni juzu ya 6, naona kwamba hapa ndio juzu ya 8, ni mahali napokumbuka nimeweka na alama kabisa. Anasema hivi, wahtaja bihi, alipokuwa kisherehesha hadithi gani, usihusishe usiku wa Ijumaa miongoni mwa usiku wa kusimama kuswali, wala msihusishe mchana wa Ijumaa miongoni mwa michana uhusishe kufunga. Alipokuwa akizungumzia hadithi hii akasema hivi, wahtaja bihi alulamau, wameitolea hoja, wametoa hoja kwa hadithi hiyo maulama, ala karahati hadhihi salati mubtada'ati, juu ya umakuruhu wa hii swala yenye kuzushwa, allati tusamma salata raghaib, ambayo huitwa salatu raghaib. Akasema qatala Allahu wadhi'aha wa muftari'aha, Allah amlani aliyeiweka na aliyeizusha. Maneno mazito kabisa. Kisha akasema fa innaha, kwa sababu swala hiyo bid'atu munkaratu min al-bid'ah allati hiya dhalalatu wa jahalatu, kwa sababu swala hiyo ni bid'a munkara, miongoni mwa bid'a ambazo ni upotevu na ni ujinga. Tungebaki hapa tungekitosha sisi kwenye maneno haya. Sio asema kuna bid'a nzuri na mbaya. Albid'atu bikasri al-ba'i, asema hivyo Imam Nawawi amesema hivyo, albid'atu bikasri al-ba'i fi shar'i, akasema ihdathu ma lam yakun fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hiya munqasimatun ila hasanatin wa qabihatin. Haya ni maneno yake. Walbid'atu bikasri al-ba'i fi shar'i, na bid'a yusufu kwa kasra ya ba, hiyo bid'a katika sheria, ihdathu ma lam yakun, ni kuzusha lile ambalo halikuwepo, fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, katika enzi, katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa hiya munqasimatun, na hiyo bid'a ni yenye kugawanyika, ila hasanati wa qabihati. Sasa kwa nini hii isiwe katika ile hasana? Kwani sio heri mpaka useme qatala Allahu wadhi'aha wa muftari'aha fa innaha bid'atun munkaratun min al-bid'i allati hiya dhalalatun wa jahalatun? Kwa nini maneno haya? Mbona maneno makali kabisa, mambo ya ikhtilafu? Kwani swala sio heri? Wafa'alu khair, fanyeni khairi. Abu Bakar alipofatwa bwana anasema akaambia, lakini na khairun, na hivi si khairi? Nikaeleza hapa hiyo salatu raghaib iswaliwaje, hakuna chochote ambacho wewe ukiona ni kibaya kinachofanyika, bali hayo wanayofanya wao ndio ya munkari zaidi kuliko yale, hakuna zaidi ya kuongeza tasbihi, kuongeza baadhi ya sura, kuongeza baadhi ya msimamo na kuhusisha katika sifa, lakini kitu ambacho wamekizungumza kwa lugha kali kabisa. maneno kama haya yamezungumza katika al-majmu' sharh al-muhadhab, maneno kama haya pia yamezungumza al-hafidh ibn hajar katika fathul bari juz 11 ukurasa 55, amezungumza as-suyuti katika kitabu chake al-amru bil ittiba'i wal nahyu 'an al-ibtida'i. Lakini sasa yeye amekwenda katika ushahidi aliyotoa kwamba hii swala ni bid'ah, akasema innama uhditha fil islam ba'da al-mi'ah ar-rabi'ah. Kwanza hiyo imezushwa baada ya Uislamu, katika Uislamu baada ya miaka 400. Kumbe pia ni ushahidi kuwa jambo limezushwa baadaye huko miaka 400. Hili leo limezushwa baada ya miaka mingapi? Sasa kumbe tunapozungumza kuhusu kwamba limezushwa karne kadha, kumbe ni ushahidi kama wanachuoni wanavyotumia. Hilo jambo limezushwa baada ya miaka 400. Sehemu nyingine katika kuyazungumza maneno haya, nisifanye istitradi sana, mahali shahidi pametimia. Nirudi katika maudhui kwa sababu ya wakati, lakini haya ilikuwa mifano kama ilikuwa hakuna budi ila tuitaje. Kuna watu wengine hawaelewi kwa maneno ya jumla jumla mpaka ufafanulie baadhi ya vitu.